जो कि तेरी पलकों पे मिल जाए मुझे पना, पलके गिरे आंसू भरी रह जाए मेरे निशान। टूटे दिल की मत कर तू फिकर मेरे हमनवा, प्यार दूं तुझको इस कदर रह जाए मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, सजदे में तेरे सर झुकता बस। चाहते की है ये दास्तां, रूठ गया मेरा रब जो मुझसे, तुम मिटा दे वो मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, mere nishaan, mere nishaan, mere nishaan, mere nishaan, mere nishaan, mere nishaan, mere nishaan, nishaan, mere nishaan, nishaan, nishaan, mere nishaan. Thank you.